Smells Like Teen Spirit, Nirvana. Nie mamy dla siebie litości pierwszego dnia nowego roku. Wszystkie utwory są gigantyczne. Ten akurat był we wszystkich dotychczasowych zestawieniach, jakie Państwu pierwszego dnia nowego roku proponowaliśmy. Dziś jest rzecz wyjątkowa, mianowicie dziś ten utwór Nirwany zajmuje najniższe miejsce w dotychczasowej historii naszych notowań. W roku minionym był na miejscu 13, dziś na 48. No tak się poskładało. Najwyższa pozycja tego utworu to było miejsce 6 w 2010 roku. A teraz na chwilę wyskoczymy sobie poza notowanie 26. Dlatego, że jeśli sobie dobrze przypominam to notowanie z 2018 roku, 1 stycznia, to nie tylko ja, ale wszyscy koledzy otrzymywaliśmy od Państwa informacje mailowe, dlaczego nie można głosować na utwór Graffiti on a Train z Stereophonics. I prawdę mówiąc, wczoraj i w ciągu tych ostatnich dni zastanawiałem się, na którym miejscu znajdziemy Graffiti on a Train. I odnalazłem je dziś na miejscu 512. Oh, she'll never be the same.

Lekka statystyka tego utworu. Otóż to jest w tym roku awans z miejsca 127 i najwyższa pozycja w historii topów. Iron Man, Black Sabbath na miejscu 47. Nie ma litości. 7 minut i 20 sekund na miejscu 46.